masz łeb, łamiesz mu palec. Kij kupisz sobie w każdym sportowym, chociaż tu o sport żaden nie chodzi. Kij kupisz sobie w każdym sportowym, chociaż tu o sport żaden nie chodzi. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Ktoś miał interes, a teraz ma długi. Wykiwał go koleś, bliski wspólnik. Ulotnił się z monetą i udaje głupiego. Takiego chamstwa nie robi się kolegom. Ulotnił się z monetą i udaje głupiego. Takiego chamstwa nie robi się kolegom. Więc bierzemy nasze bejsbolowe kije, walimy w buźki, nóżki oraz szyję. Forsa szybko wraca do właściciela, taką sprawiedliwość teraz się wymierza. Forsa szybko wraca do właściciela, taką sprawiedliwość teraz się wymierza. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Polski bejsbol bez udziału piłek, wie o tym każdy, kto tu żyje. Polski bejsbol bez udziału piłek, wie o tym każdy, kto tu żyje. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem. Kije bejsbolowe rozkazują każdym nożem.